राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्णा सप्तमी विक्रम संवत 2057 23 जुलाई 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अपने दृष्टि से भगवान सब जगह व्यापक है, परमात्मा की दृष्टि से तो परमात्मा ही है। जगत केवल मनुष्य की दृष्टि से धार्यते जगत, एदम धार्यया एदम जगत धार्यते। जो परमात्मा की परा प्रकृति है उस प्रकृति के द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। वास्तव में तो परमात्मा ही है, क्योंकि अपरा प्रकृति परमात्मा के और परा प्रकृति परमात्मा के और परमात्मा मालिक, तो प्रकृति पुरुष से अलग नहीं होती। स्वभाव होता है, आदत होती है, वो आदत अलग नहीं होती। बल होता है, योग्यता होती है, वो अलग नहीं। मैं ये अलग बता दे, मनुष्य रहा ये मनुष्य ताकत, ये मनुष्य का ये बल है, ये विद्या है, ये योग्यता है, अलग अलग नहीं बता सकते। परमात्मा का स्वरूप ही है तो अपरा वो जो परा परमात्मा स्वरूप है। अपरा प्रकृति है वो अपरा प्रकृति है जिसको परा प्रकृति ने अपरा को पकड़ा है। पकड़ना चाहिए भगवान को, क्यों चेतन है ये। चेतन है तो चेतन को ही पकड़े, चेतन को ना पकड़ कर गए जड़ को पकड़ा है। महिमान सो जीव लोग ये है तो परमात्मा का अंश। मन शसानी प्रकृति नहीं कर प्रकृति स्थिर जो मन शसा इनको खैसा इनको इनको अपना इनको समझता है। परा उत्कृष्ट श्रेष्ठ प्रकृति है तो इसको चाहिए परमात्मा को पकड़े। परमात्मा को ना पकड़े संसार को पकड़ता है, ये गलती होती है। इस गलती का ही सुधार करने के लिए मानव सही है। ये मानव जन्म इस सुधार के लिए है। इसमें भी आप सुधार नहीं करें तो कब करेंगे। और भी तो मौका नहीं है। 84 लाख योनि है, उनमें ये मनुष्य योनि है। इसमें ख्याल करने की, इस तरफ ध्यान देने की और तो मौका नहीं है। पशु पक्षी आदि में तो मौका नहीं भाई, वृक्षों में नहीं, जंगलों में नहीं, इसमें कोई मौका नहीं है। इस विषय को समझने की योग्यता और जगह नहीं है। देवता भी भोगियों नहीं है, वो सुख भोगियों नहीं है, नरक है दुख भोगियों नहीं है, 84 लक्ष्योनि दुख भोगियों नहीं है, ये भोगियों नहीं है। मनुष्य भोगियों नहीं है, ये साधन योनि है, ये भोगियों नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें एक विवेक शक्ति है। विवेक शक्ति है उसे ये जानता है सुख के भोगी को दुख बहुत भोगना पड़ता है। जो सुख भोगता है उसको दुख भोगना पड़ेगा ही। सुख थोड़ा भोगा दुख ज्यादा भोगना पड़ेगा। सुख भोग में पता नहीं लगता है, दुख भोग में मुश्किल होती है। इस वास्ते ये सुख भोग से ऊंचा उठ सकता है, सुख भोग से विरुद्ध हो सकता है, क्योंकि इसमें विवेक शक्ति है। विवेक शक्ति है वो जानते है कि भाई ऐसा नतीजा ऐसा खराब होगा, नतीजे जानता है। ये जानता हुआ भी अपना चेत नहीं करता तो बहुत दुख पड़ना पड़ेगा, बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, फिर दुखी होगा, फिर दुख का कोई इलाज नहीं है। ये इलाज मनुष्य होने में ही है और मनुष्य होने में भी भोगों में रह जाता है, धंधे में रह जाता है, रुपये कमाने में रह जाता है, गलती करता है। इस मनुष्य में सावधान होना चाहिए, इस हम गलती से बच जाए, सदा के लिए पवित्र हो जाए। ये पवित्र होने का समय है, ये मौका है। सबसे शुद्ध होकर उनसे उठ जाए, परमात्मा को प्राप्त कर ले, इसमें बहुत योग्यता है। तो विवेक शक्ति होने के कारण से ये ऊंचा उठ सकता है, पर विवेक का उपयोग करता ही नहीं, भोगों में लगा हुआ है, पशुओं की तरह ही। तो मनुष्य रूपेण मेघास्तरंते, है मनुष्य रूप से है पशु। इस वास्ते इसमें ख्याल करना चाहिए कि भोगों में रम जाने से दुख भोगना पड़ेगा, पड़ेगा ही। दूसरी भोग योनी उनको पता नहीं है, उनको बेचारा पता ही नहीं, उनको ज्ञान नहीं है, वे चेत कर सकते नहीं है। और इनमें चेत करने की शक्ति है, ताकत है, भगवान ने योग्यता दी है, तो ये परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। तो ये है भोगों से ऊंचा उठे, भोगों में फंसे नहीं। जिस चीजों को आप चाहते हो उसकी गुलामी आप में आ ही जाएगी। जिन भोगों को आप ठीक समझते हो उसका गुलाम आपको बनना पड़ेगा। और वास्तव में वो सही है ऊंचा उठना, भोगों का गुलाम नहीं, भोगों का दास नहीं बन करके भोगों से ऊंचा उठना। भोगों के आवे ना आवे, पैसा आवे ना आवे, सुख आवे ना आवे, परवाह नहीं, ऊंचा उठना चाहिए। ऊंचा उठने पर भोग आपके गुलाम हो जाए। भोगा न भोगता भय में भोगता, आप भोगों को भोगा नहीं, भोगों ने भोग दिया आपको, आपके ऊपर भोगों ने भोगों ने अधिकार कर दिया, तो उसमें आपकी बड़ी बेइज्जती हो गई। इस वजह से ऊंचा उठ जाए, ये ऊंचा उठने ताकत मनुष्य जन्म में है। भगवान की तरफ से मना ही नहीं है किसी के लिए, परंतु ऊंचा उठने की ताकत और शरीर में नहीं है, मनुष्य शरीर में है ये सामर्थ्य है। इस वास्ते भगवान इसको मनुष्य ही देते हैं। कब करी करुणा नर देही देश बिन हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु इसको मनुष्य शरीर देते हैं, जिससे कि ये अपना अपना कल्याण कर ले। ये मनुष्य गति प्राप्त करके भी कल्याण नहीं करता तो कब करेगा? दूसरा कब कब आएगा समय? और तो मौका ही नहीं है, मौका ही यही है। इस वास्ते सुखों में लुब्ध न हो, सुख होने फायदा नहीं है। जैसे बाल्यावस्था में खेल कूद अच्छा लगता है, पढ़ाई बुरी लगती है, खेलकूद क्या काम आवेगा? तो अगर ही काम आवेगी, जैसे पढ़ाई करे तो काम आवेगी, ऐसे ही परमात्मा का भजन करे तो निहाल हो जाएगा, नहीं तो बस दुख पता रहेगा। स्वास्थ्य भाइयों से प्रेम से प्रार्थना है कि भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, प्रभु को पुकारो, हरदम पुकारो, हरदम चलते फिरते उठते बैठते, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं। केवल भगवान को याद रखो, संसार के काम तो होते हैं, वो लगन भी हो, वो तत्परता से कार्य करे और प्रभु साथ में हो तो वस्तु मिलती है, और परमात्मा की प्राप्ति तो केवल याद मात्र से मिलती है, केवल याद कर लो मिल जाएगा। अच्छा स्मृति मात्र है ना, स्मृति मात्र से केवल याद कर रहे तो याद ध्यान करने मात्र से भगवान मिलते है। इतने शस्त्र है बार मनुष्य जोड़े में शस्त्र बहुत भगवान प्रेम से मिलते हैं, हमारे भगवान है। मेरे भाई ने कहा मेरे तो गिरद गोपाल दूसरा ना कोई, अपना तो गिरद गोपाल है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो सच्चिदानंद परमात्मा है, वो स्वयं मेरा है, मेरा अपना अपना अपना। इस वास्ते इसको प्राप्ति करना है बहुत आवश्यक है, सब जरूरी है, नहीं प्राप्त करेगा तो बड़ा दुख पाओगे। अब आज पता नहीं लगा, बालक अवस्था में पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, खेल अच्छा लगता है, ऐसे हमार भोग अच्छे लगते हैं, रुपये अच्छे लगते हैं, पर भोगे रुपये रुपये काम नहीं आवेंगे, कावर भजन किया आवेगा, दान दिया है, दूसरों उपकार किया है, सेवा करी है, वो काम आवेगी, औरों को सुख पहुंचाया है वो काम आवेगा। अभी अभी देखना अपने भोग भोगे, अपने खेती करने वाले बढ़िया बढ़िया बाजी ज्वार अच्छे बढ़िया दाने होते हैं और वो बोते हैं धूड़ी में, धूल में अच्छा दाना होता है, उसको धूल में मिला देते तब खेती होती है, और खा जाते रेती हो जाएगी, खा जाते रेती हो जाएगी, ऐसे ही ये भोग भोगने से रेती हो जाएगी, और जब त्याग करके ऊंचे उठ जाओगे तो खेती हो जाएगी, खेती हो जाएगी तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सदा के लिए सुखी हो जाएंगे, दुख सदा के लिए बढ़ जाएगा, बहुत आनंद विलक्षण आनंद विलक्षण आनंद मिलेगा, एक आनंद में तृप्त हो जाएगा, तृप्त आप तृप्त हो गए आज नहीं औरों को भी तृप्त हो गई, और सैकड़ों हजारों लाखों को तृप्त करने वाले आप हो जाएंगे, नहीं तो गुलाम होना पड़ेगा भाई, दुखी होना पड़ेगा, सुख मिलेगा नहीं, दुखी होना पड़ेगा। इस वास्ते अभी सुंदर मौका है, इस सुंदर मौके में अपना काम बना दे। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लो लेन, तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लो लेन, पर धन पर मन हरण को पेशा भी परवीन, दूसरे के मन को देना दूसरे धन को देना, इसमें तो पेशा भी बड़ी होशियार होती है, ज्यादा होशियार हो तो पेशा की पद भी मिल जाएगी, आपकी पेशा हो जाओगे तो ऐसे पद के लिए थोड़ा ही से मानव से मिला है, पेशा उनको नहीं मिला है, परमात्मा प्राप्त करने के लिए सुंदर मौका है, बड़ा सुंदर अवसर है, सुंदर में भी सुंदर है सत्संग मिल गया है, ऐसी बात मिलने भी कठिन है, ये कृपा से मिलती है भगवान की कृपा से, आप और हम सतुराई करें हमारी सतुराई से नहीं, भगवान की कृपा से मिलता है, जरूर परमात्मा प्राप्त हो जाए। थोड़ा सा ऊंचा थोड़ा ऊंचा उठो, इन भोगों में ऊपर उठ जाओ, धनपति लखपति हो जाओ, लखदास धनदास नहीं, धन चला जाए तो पगल हो जाए, धनपति को लाखों रुपए ठोकर मारकर चलते मन में बेकार ही नहीं हुए तो बस ठीक है, धनपति हो आप, कोई बाधा नहीं, अंदर जाएगी नहीं, बहुत हो जाएगी आनंद आठों पर आनंद, सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, हरदम मौज हो गई। ऐसा मौका है, अभी मौका है, अभी अभी अभी इस मनुष्य जन्म में ये मौका निकलेगा तो फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। एक अंगुली चले जाए तो रबड़ दी लगा तो ऐसी नहीं होती, ऐसे थे तो शरीर से लग जाए तो शरीर से मिलेगा, मिलेगा नहीं। इस वास्ते शरीर को सदुपयोग करके अपना कल्याण कर दो। तुलसी सोई नर चतुर है, वही नर चतुर चतुर है राम भजन मतलब भगवान के भजन में लग गया, भगवान के याद में लग गया, बस भगवान को याद करता है तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, आफत मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, सदा के लिए, सदा के लिए सुख हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। यंग लब्धवासा परम लाभ मने ते नाधीन तथा, खुद ये बात कहे से बढ़कर कोई आनंद नहीं है, ऐसा आनंद प्राप्त हो जाएगा। दुख कोई तम दुख संयोग वियोग, दुख का संयोग ही नहीं होगा, दुख स्पर्श ही नहीं करेगा, ऐसे महान आनंद में मस्त हो जाएगा। ऐसे महान आनंद का मौका है अब इस मनुष्य में, ये शरीर मिल गया इसमें ये उसका मौका है, और मौका नहीं है, और अवसर नहीं है, शरीर में अवसर है। अवचेत करो, ये विवेक शक्ति इसी में है, जड़ता का त्याग कर चिन्मयता को प्राप्त करना, जड़ता के बीच नहीं रहना है, ऊंचो उठ जाना है। ऊंचा शरीर मिला है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, भगवान यही तनु का फल विषय है ना भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है। इसी को याद विषयों का भोग भोगने के लिए मनुष्य को मान लिया है। बहुत हानि की बात है, बड़ी भारी हानि, भारी नुकसान की बात है। मनुष्य जन्म में भारतवर्ष में ऐसा अंधेरा था नहीं पहले, महान अंधेरा, महान भोग भोगते हैं। बहुत बहुत बहुत सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ, सावचेत। मौका है भाई, मौका, समय सूख फिर का पछताने का, भरोसा तब कितनी सूखाने, समय सूख फिर का पछता, समय सूख जाएगा फिर क्या हुआ, फिर पछताता फिर फायदा कोई। अवसर है, अवसर अभी अभी अवसर है परमात्मा की प्राप्ति का, सबसे ऊंचा स्थिति, सबसे ऊंची, उससे ऊंची कोई स्थिति है ही नहीं, ऐसी ऊंची स्थिति इस मनुष्य से मिलती है। ये मौका है मनुष्य का, इससे वो चीज मिल सकती है, केवल केवल ये भोगों का त्याग करके और भगवान में लग जाए, भोगों का त्याग करके भगवान में लग जाए। भोग और संग्रह पदार्थ और संग्रह भोग बोले में समय बिता दिया, बहुत गलती कर दी है, तो अब भी चेत करो, अब भी चेत करो, होश में हो तो आनंद हो जाए, बस कैसी मौज मिले, आनंद हो जाएगा। नहीं तो फिर मुश्किल है, समय है ना, समय चूकने के बाद में नहीं है। आप कोई व्यापार करते हो तो जिस समय में सस्ती वस्तु मिलती हो उस समय खूब संग्रह करो तो माल हो जाए, माला माल हो जाए, आप ही धनी हो जाओगे। वो समय चूक गया हरदम नहीं मिले, मरीर तरी हरदम नहीं आती, आती कभी कभी आती है। इस वास्ते चतुर वही है, समझदार वही है जो अपने समय को शुद्ध बना करके निहाल हो जाए, सदा के लिए आनंद में मौज में मस्त हो जाए। मौका है, अभी मौका। यावत स्वास्थ्य में तब लिखा है कि जब तक स्वास्थ्य है, ठीक तरह से है, शरीर में शक्ति है, भगवान स्मरण करते रहते हैं, भजन करने की ताकत है, अवसर बड़ा सुंदर मिला है, ऐसा हरदम नहीं मिलेगा। ये भगवान की कृपा से मिल गया है तो अब भी सावधान हो जाओ। रात और दिन हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ पुकारते रहो हरदम, पुकारते रहो पुकारते रहो हरदम, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, बस केवल याद रहना चाहिए, केवल याद। अच्युत स्मृति मात्र यश स्वर्ण मात्रेण सर्व संसार बंधनात् मुच्यते। स्वर्ण मात्र से जन्म संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, वो मौका है, अभी सुंदर मौका है। क्यों याद करें राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। संतों ने कहा मुक्ति मुंडे में थारे थारे मुंडे मुक्ति, राम राम राम राम राम राम राम राम। यह समय चूक जाए, समय निकल जाएगा। आज दिन तक समय निकला, उसमें भजन करते तो हमारी स्थिति ये अपार जश नहीं रहती, ऐसे ऊंचे उठ जाते, पर वो समय निकल गया, निकल गया, खर्च हो गया, हो गया, हो गया है, निकल गया, निकल गया, वो घाटे की पूर्ति नहीं हो गई। ये संतति निरोध गया, इस घाटे की पूर्ति नहीं होगी। ये घाटा मत करो, बहुत घाटा, बड़ा भारी घाटा, बड़ा भारी घाटा। चेत करो, चेत करो, सावधान हो जाओ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मानव शरीर है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। ये श्वास है, सो जाओ, ये चला जाएगा। श्वास जा रहे हैं, जा रहे हैं, मौत नहीं आ रही है, मौत नजीक आ रही है। ऐसा से चतुराई से सावधानी से परमात्मा की प्राप्ति करो, और मौका नहीं है। चतुर वो है, समझदार वो है, ठीक अपना काम करने वाला है, अकल उसमें, वो अकल काम की है, काम की नहीं है। विश्वास बड़ी सावधानी से काम करो, सावधानी से। जितना समय बाकी बचा है वो भगवान मेरे हाथ। जन निकालते डोरी, लोटा बांध कर डोरी नाल दी, हाथ में रहे इतनी डोरी है तो तब तब तो ठीक है, इतनी सी छूट गई तो इतनी नजीक नहीं मिलेगी। पानी मेरे पानी के इतने तले में मिलेगी, अभी अभी है, अभी हाथ में लोटो आ जाएगा, जल आ जाएगा, सब आ जाएगा अपने हाथ में। डोरी भी चली जाएगी, लोटा भी जला जाएगा, सब डूब जाएगा, अब मिलेगा नहीं जल्दी, बड़ी मुश्किल हो गई। इसे समय सुख फिर काबस्ता ने काबर सा जब खुशी सुखा ने। इस वास्ते तूर्णम जाते न पते धनवर्त जाओ, जब तक मृत्यु नहीं आवे तब जल्दी जल्दी कर दो। तूर्णम तूर्णम तूर्णम शत्रु विषय करो सर्वदर्शात। ये भोग तो सब जगह मिलेगा, भजन का मौका कहाँ मिलेगा? ये मौका नहीं है। भोग कुत्ता गधा में जाओ तो भोग वहां मिल जाएगा, पर ये मौका नहीं मिलेगा। ये गाड़ी तो मौका यहाँ ही है, अभी सच्चे हृदय से लग जाओ तो निहाल हो जाओ, निहाल कृतकृत्य हो जाएगा, निहाल हो जाएगा, काम करना बाकी नहीं रहेगा, कृत कृत प्राप्त प्राप्त भी है, ज्ञात ज्ञात भी है। तीन शक्ति आप में करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति है, तीनों सफल हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है भाई, ये बात होगा।